Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey, merhaba. Günaydın Can, merhabalar. Dün akşamki ikinci yayın nasıl geçti? Yok, onda da bir sorun yoktu. Tabii birinci yayını sorduğun anlaşılmıyor hemen. Biz izleyicilerimiz izlememiş olabilir, dinleyicilerimiz. Geçmiş olsun diyelim ama kime? Kime? Vallahi bana değil galiba. Yani evet. Ben hiç şahsen bir üzüntü duymadım. Kişi olarak üstüme alınmadım. ama galiba bu da pek rastlanan bir şey değildi. Yani olmuş bir şey değildi. Daha önce bir sürü sansür vakası yaşandı. Televizyonlarda, gazetelerde bir sürü rezillik oldu ama canlı yayında bu kadar aleni de pek olmamıştı diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum yani. Ya da. Evet, ben de, ama ne olduğunu bir dinleyicilere aktarır mısın? Biz birazcık yorumlamadan aktarmaya çalıştık ama çok kısa olarak. Evet ya, şimdi ben aslında Habertürk'e geçen seneden bu yana çıkmıyorum açıkçası. Daha önce işte bir anlaşmamız vardı zaten. Arada programlara çıkıyorduk. Fakat o anlaşmayı da geçen Ağustos ayında hiç haber vermeden, bitirdiklerini de söylemeden bitirmişler. Kendilerinin bu konuda açıklama yapmalarını bekledim. Davetleri de o nedenle bu şartla ancak kabul edeceğimi bildirmiştim. Çıkmıyordum programlarına. Bu ikinciydi galiba bir yıl içinde. Öyle hatırlıyorum. En fazla üçüncüdür. İkisi de, son ikisi de Bahçiçek'in programındaydı. Bahçiçek'le de işte kişisel bir dostluğumuz, hukukumuz olduğu ve ısrar ettiğinde de Bahçiçek İlter için, değil mi? Evet, evet. Onun programına gittim. Dün de onun programındaydım. Bir de tabii gündemdeki konularda işte önemli bir yandan Alman modeli, güvenlikte Alman modeli diye bir şeyler tartışılıyor. Öbür yandan da Kobani'deki gelişmeler, çözüm süreciyle ilgili önemli gelişmeler oluyor. Zaten çok uzun bir program değil. Akşam raporu 20 dakika civarında falan ayrılıyor konuğa. Ben yalnızdım zaten. Ankara'dan katılıyordum. İşte gittim ben de 18-15 gibi yayına girdik. Bahçiçek önce şeyi sordu. Güvenlikte Alman modeliyle ilgili hani neler düşündüğümü. Ben de polise geniş yetkiler verecek herhangi bir düzenlemenin Türkiye'de ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını anlatmaya çalıştım. Ayrıca yani Türkiye'de esas sorunun polisin yetkilerinin az olması değil, çok olması olduğunu ve daha da önemli meselenin poliste denetimin ve sorumluluk sisteminin işlememesi olduğunu anlatmaya çalıştım. Almanya'daki sistemi bir bütün olarak almak gerektiğini de işte vurguladım. Oradan şeye geçecek. Yani bu konuda biraz daha ayrıntı verdim tabii. Bir 12-13 dakika galiba sürdü. Bu Alman şeyini sorayım. Nereden geliyor Alman modeli? Kimin önerisi bu? Ya bunu ben de zaten anlamadığımı anlatmaya çalıştım şu şekilde. Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı basın açıklığı toplantısında işte hani güvenlikte yeni yapılanma, polisin yetkilerinin arttırılması konusunda Alman modelini örnek alacaklarını söyledi. Bu Kobani ile dayanışma ya da Kobani'ye destek gösterilerinin ardından ya da o sırada meydana gelen olaylar üzerine artık poliste yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu konuşuluyordu ya. Evet. Hükümet de, daha doğrusu Cumhurbaşkanı da salı gününü işaret ederek işte sokakları temizleyeceğiz falan vandallardan gibi bir açıklaması olmuştu. İşte bütün bunların üzerine gelen bir şey bu Alman modeli. Onu biraz daha, birazdan isterseniz biraz daha açarız. Ama ben şu haberdeki durumu tamamlayayım. Tam bunu bitirirken Kobani'ye konuyu bağlayacakken Bahçeşehir'e belli ki bir uyarı geldi. O da telaşla reklam arasına bir ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz dedi. Ara verilmedi, devam etti. Ama bu arada Bahçeşehir de tabii telaştı. Ben stüdyoda bekliyorum. Bir süre sonra beni aradı kendisi, yani haber varken. İşte ne olduğunu kendisinin de bilmediğini, sadece teknik arıza var gibi bir sebep belirttiğini, o nedenle beni bağlayamadığını yayına falan söyledim. Ben de biraz bekledikten sonra çıkıp gideceğimi söyledim. Bunun sadece teknik arıza olması ihtimali bana çok makul görünmüyor dedim. Çıktım gittim. Zaten bağlamayacaklardı. Zaten anlaşılan kanalın genel yayın yönetmeninden o arada bir uyarı gelmiş ve yayından çıkarın demiş. Buna teknik gereği, arıza vesaire diye anlattılar. Ama onu da sonrasında bir açıklama yapmasına da izin vermediler bildiğim kadarıyla Bahçeşehir'in. Yani hani bir sebep söylemedikleri için, kendisi de hep beklediği için bir açıklama da yapılmış oldu. Sonuçta ben canlı yayındayken cümlem tamamlanmış ancak sayılırken, teknik arıza da gibi bir açıklama da yapılmadı, yapılmamışken, işte reklam arası dendi, ona da girilmemişken yayınım kesildi. Böyle bir durum. Evet. Olayın kendisi bu. Yani tabii akşam hani kısa bir açıklama yaptım Twitter hesabımdan. Dediğim gibi yani ben kişisel almıyorum bunu hakikaten. Elbette bana yönelik bir saygısızlık da var. Sonuçta davet ediyorsanız dinleyeceksiniz. Evet. Ve şimdiye kadar da yani pek çok televizyon kanalına gittim. Beni çağıranlar herhalde benim kim olduğumu, ne düşündüğümü biliyorlardır. Dinlemeye cesaretleri ve tahammülleri yoksa çağırmamalıdırlar. Çağırdıktan sonra da ya şunu yapmak nasıl bir şey, düşünebilir misiniz? Hani basın özgürlüğü, basın etiği, bunların hepsi bir yana, çağırdığınız konuşturmamak ve yayınını kesmek. Hepsi topu 15 dakika, 20 dakika sürecek bir programda. Nasıl bir çürümüşlük, çökmüşlük, bütün etik kuralların, bütün ahlak normlarının ötesine savrulmuşluktur. Ben hakikaten tarif etmekte, sıfat bulmakta zorlanıyorum. Evet Mithat Bey, ama yakın zamanda da örneğini görmüştük bunu. Yine aynı televizyon kanalında Alo Fatih denilen şeyler çıkmıştı. Tapeler bunlar çıkmıştı. Çıktı, bunları biliyorum. Evet. Ben hepsini biliyorum. Ben de anlattım işte. Benim de hiçbir açıklama yapmadan işte bir yıl kadar süren arada çıktığım profesyonel anlaşmalı bir ilişkimiz vardı. Yani kanalla Alo Fatih de çıktı. Fakat canlı yayında böyle bir şey, bu şekil, bu kabalıkla, bu kadar ayan beyan bir düşüklükle de olmamıştı. Hiç olmazsa perde arkasında oluyordu. İşte Alo Fatih diye telefon gidiyordu. Biz bunları sonradan tapelerden öğrendik. Evet. Fakat demek ki o kadar pervasızlaşmış ve yüzsüzleşmişler ki. Bir de şunu gösteriyor, tam da Can onu hatırlattı. Yani bütün bunların hesabını kimse vermedi. Ve bu programlarda da çok konuştuk. Yani ben de dile getiririm. Eğer hesap vermiyorsanız bir süre sonra iyice yüzsüzleşirsiniz. Yani pervasızlaşırsınız. Bu her zaman böyledir. Elinde herhangi bir iktidar tutanın işte ihlal, bir hak ihlali, bir norm ihlali, bir kötü uygulama vesaire dolayısıyla hesap vermemesi onu giderek pervasızlaştırır. Evet yani. Mithat, bu arada demeliyim, bir teknik arıza oldu galiba, programa devam edemiyoruz. Reklam arası mı var sizin? Yani bunun tabii bende çağrıştırdığı ilk şey, daha doğrusu aklıma gelen ilk şey, bu kadar iddia ortaya atıldı, tapeler ortaya çıktı. İddianın ötesi zaten, ötesinde olduğunu da biliyoruz. Çünkü Fatih Altaylı inkar etmedi bunları, o Alo Fatih hikayesini. Bütün bunlar ortaya çıkmasına rağmen işte bu iddiaların muhatabı olan Fatih Altaylı maç yorumuna varana kadar televizyondaki işini sürdürüyor. Maç yorumculuğu da yaptı biliyorsunuz. Bu her düzeydeki iktidarlar için geçerlidir. Hangi makro iktidar, siyasal iktidar olsun, işte buradaki küçük çürük iktidar çevreleri olsun, bunlarda da eğer hesap vermiyorsanız, hesap vermenizi mecbur edecek bir sistem kurulmamışsa, ya da hesap vermekten kaçmanıza zaten her türlü yolu açıyorsa, açık kapıları açıyorsa, o zaman daha da beterini yaparsınız. Ve çürüme böylece derinleşir, giderek derinleşir. Evet, bu çok, yani biraz da şeyin üzerinde durmakta çok yarar var. Aslında bu polise yetki veren, yani bunca yıl 12 senelik bir iktidarda kullanılan yetkileri de yetersiz bulmayan yeni bir anlayışın sinyalleri vardı ve bunun üzerinde konuşulmayı dahi ortadan kaldıran çok aslında endişe verici bir şey var. Yani savunma hakkının kısıtlanacağı, avukat ya da şüpheli dosyalarını göremeyecekleri gibi bir durumlar var. Bir de yeni bir haber gözüme çarptı biraz önce, yani şey filan da doğrudan doğruya ortadan kaldıran, savunma hakkını ortadan kaldıran bir sürü yeni uygulamadan da bahsediliyor. Evet. Bunlar çok endişe verici şeyler. Yani. Elbette endişe verici. Şimdi önce şu genel tespiti yapalım. Toplumsal olaylara eğer adli vaka ya da daha doğrusu asayiş meselesi veya komplo gözüyle bakarsanız geleceğiniz nokta budur. Ve bu geldiğiniz noktada da tabii bir kısır döngü içine girersiniz. Daha açık söyleyelim, toplumsal olayların nedenleri, çeşitli nedenleri olduğunu kabul etmezseniz, diyelim ki huzursuzlukların dışa vurumu olarak görmezseniz, bunların sebeplerini anlamaya çalışmazsanız, bunlara siyasal çözüm de üretemezsiniz. Gezi olayları sırasında da konuştuk bunları çokça. Hükümet özellikle o zamandan beri daha yoğun bir şekilde her türlü toplumsal itiraza ya da siyasal kitlesel itiraza veya bir tepkiye asayiş meselesi olarak baktı. Çünkü bunların temelinde, kökünde bir sebep, öyle hani bir toplumsal neden olduğunu kabul etmek istemedi. Kabul etmek istemeyince de bunları komployla açıklamaya çalıştı. Kendisini devirmeye yönelik tehdit olarak ve dış güçlerle, iç güçlerin işbirliğiyle kotarılmış senaryolar olarak gördü. Böyle gördüğü zaman da elinde tek yöntem kalıyor bunlarla baş etmeye çalışmak için. O da asayiş tedbirleridir. Şimdi son Kobani'ye destek eylemlerine de böyle baktılar. Hızla işte bunun bir provokasyon, komplo, kendilerine yönelik bir tehdit senaryosu olduğunu söylediler. Oysa Kobani'deki gelişmelerin burada bir öfke patlamasına yol açacağını, biz bu programda da konuştuk, sadece ben değil tabii, pek çok hani sağduyulu, gözlemci, düşünür, siyasetçi söyledi bunu. Yani Türkiye'yi yansır, Türkiye'nin Şimdi aklıma dün de programda bunu anlattım, Habertürk'teki programda. 2006 yılı geliyor, hatırlıyoruz değil mi o dönemde ki tartışmaları? Bir daha hatırlatalım. Tabii hani uzun süre bir eylemsizlik vardı. Evet. Sonra işte yeniden eylemlere başlamıştı PKK. Bir sürü şehirde huzursuzluklar oluyordu, olaylar yaşanıyordu. Ve özellikle polis çevrelerinden, güvenlik bürokrasisinden polisin yetkileri Avrupa Birliği'ne uyum süreci yasalarıyla azaltıldığı ve sanık hakları genişletildiği için biz önleyemiyoruz olayları şeklinde değerlendirmeler geliyordu ve onların ağzından ya da onlar bu tezi işlemek üzere bir sürü yayın yapılıyordu televizyonlarda, gazetelerde. Sürekli olarak şu deniyordu işte: eğer bugün sorun varsa, biz olayları önleyemiyorsak, Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla çıkarılan yasalarda polisin yetkilerinin azaltılmış, sanığın haklarının çoğaltılmış olmasından kaynaklanıyor deniyordu. Aslında bu daha da eskilere gittiğimizde yine aynı şekilde karşımıza çıkan bir zihniyet. Hani kahrolsun insan hakları diye yürüyen polis meselesini ya da polislerin bu sloganı atarak yürüyüş yaptığı zamanı belki unuttu. Evet, belki çok dinleyici. Unutuldu hakikaten. Orada da şu vardı: yine insan hakları alanında yapılan düzeltmeler işte gündeme geliyordu. Ve orada polis çevreleri mesela bir çatışmada bir polisin yaralanması ya da ölmesini bile insan haklarına bağlıyorlardı. Yani insan haklarını savunanlar, insan hakları örgütleri ya da insan hakları alanında herhangi bir düzeltme yapılmasının polise işte bu tür bir fatura ödettiğini iddia ediyorlardı. Hani biz yakalıyoruz, mahkemeler bırakıyor. Sonra gelip bizi vuruyorlar ya da biz yaralanıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Biz silahımızı rahat kullanamıyoruz demeye getiriyorlardı. Ve kahrolsun insan hakları diye yürüyüş yaptı polisler, evet, bu ülkede. Şimdi bu bir zihniyet tabii. Şimdi de olayların sebeplerini anlamaktan aciz kalınca gene aynı şeye geliniyor, aynı noktaya geliniyor. Polisin yetkileri az, onun için arttıralım. İşte özellikle bu insan hakları alanında yapılan düzeltmeler var tabii. Avrupa Birliği uyum kriterleri gereği. Şimdi Alman modeli diye lanse edilen bu sistemde gene polisin yetkileri arttırılıyor. Polisin gözaltı yetkisinin arttırıldığı her durumda işkence şüphesi katlanarak artıyor, bir. Sonra bu denetime de çok elverişli değil. Çünkü Türkiye'de esas mesele, dün de yine altını çizdiğim noktalardan biri buydu, Almanya'dakinden çok çok uzak bir yapılanma içinde olması da bizde emniyet sektörünün, asayiş sektörünün, güvenlik sektörünün. Yani bir yandan istisnai belli durumlar için belli yetkiler tanınıyor elbette polise, güvenlik kuvvetlerine. Fakat bunların denetimi konusunda da oldukça iyi işleyen sıkı bir sistem var. Yani bir yandan çok olağan dışı olaylarda 2001 yılından sonra, özellikle bu ikiz kulelere yapılan saldırılardan sonra uzun tartışmaların ardından yapılan düzenlemeler bu. Öyle hani bizde yaratılmak istenen zanda olduğu gibi hani polise sınırsız yetkiler tanıyan falan filan düzenlemeler değil. Evet, belli konularda işte daha öncekinden daha gevşek güvenceler var sanıklar için ya da işte toplumsal olaylarda göstericiler için falan. Ama bizde zaten bu yetkiler var. Bu yetkileri, daha doğrusu bizde olan birçok yetki Almanya sınırında zaten yok. Mesela yok. Bizde silah kullanma yetkisi çok muğlak terimlerle, esnek ifadelerle düzenlenmiş ateşli silah kullanma yetkisi. Bu da polise her olayda silahlı ateşli silah kullanmayı teşvik eden bir etki yaratıyor. Şey, 2006 yılından sonra bu düzenlemeler yapıldı. Yani daha önce bu esnek ifadelerle silah kullanma yetkisi tanıyan düzenlemeler 2003'ten önce vardı. Fakat Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde standardı yükselmişti. İyi bir noktadaydı. 2006'da geriye gidildi. Ve 2006'dan sonra polis kurşunuyla dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle tırnak içinde ve buna benzer başka bahanelerle polis kurşunuyla öldürülen insanların sayısında hızla artış oldu. Evet, sayısız örneği de var. Bir dakika bir şeyimiz kalmışken bir şey daha söylemek istiyorum, sormak. Yani ilginç, demin sözünü ettiğim ilginç haberi biraz daha derinleştirirsek, zamanda gördüm. Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin'le Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun öldürüldüğü saldırıdan önce arama tarama talebini reddeden Bingöl Sulh Ceza Hakimliği gözaltına alınan bu büyük olaydaki 8 şüpheliden 7'sini serbest bırakmış. Evet. Bu yeterince garip bir olay. Tabii çok en önemli olaylarından biriydi bu. Çok haklısın. Yani bu Bingöl olayı daha çok konuşulmalı ama maalesef haber yasağı, yayın yasağı, işte onu söyleyecektim. Asıl büyük skandal da budur. Yani CNN Türk'teki programda söylediğimi burada da tekrar edeyim. Yayın yasağı koyduğunuz anda bu olayın arkasında ucu devlete uzanan, sorumluluk zincirinde hükümetin ve devletin yer aldığı şüphesini mutlaka uyandırırsınız. Bu şüphe yoksa da uyandırırsınız, varsa da güçlendirirsiniz. Evet, meslek kuruluşlarından da epey tepki gelmiş, basın konseyinden ve Türkiye Akıl Gazeteciler alır, Cemiyeti'nden. Bütün diğer olaylar ortada. Açıkça isteyen HDP'yi linç edecek noktaya varıyor. Bunlar da adli olay zaten. Yani eğer öyleyse bu kadar rahat konuşuluyor. Ama en karanlık olay işte bu basın yasağıyla, yayın yasağıyla kamuoyunun tartışmasından ve dikkatinden uzaklaştırılmak isteniyor. Bingöl olayı aydınlatılmadığı takdirde o 5 gün 4 gün içinde yaşananların epeyce bir bölümünü aydınlatmak da açıklamak da mümkün olmayacak görünüyor. Mahkemenin yayın yasağı kararı da aslında bunu teyit ediyor. Evet, kaç kişinin öldürüldüğü bile tam açık tam değil. Tam açıklanmadı. Evet. İçişleri Bakanı farklı rakam veriyor, ihale farklı rakam veriyor. İçişleri Bakanlığı farklı veriyor. Evet. Evet, peki yeni bir teknik arıza gelmeden bitirelim programı. Ben gayet normal bir şekilde programdan çıkayım. Teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41